αμύγδαλα τα λευκά, τα καθαρισμένα, τα ξεφλουδισμένα. Από 15 ευρώ το κιλό πέρυσι έχουν πάει στα 25 με 30. Τα φιστίκια τα αράπικα από 5 ευρώ που ήταν ο πιο φθηνός ξηρός καρπός έχουν πάει στα 10 και 50. Τα στραγάλια, αυτά κι αν ήταν από τους πιο φθηνούς ξηρούς καρπούς, από τα 4,50, 8,5 με 9. Φουντούκια, πέρυσι 22 ευρώ, φέτος από 30 ως 35. Τα καρύδια που πολλές φορές τα συστήνουν και οι γιατροί. Ωμέγα 3, λιπαρά, από 16 ευρώ πέρυσι, 20 με 26. Φιστίκια υγιεινής από 17, 25 με 28. Αμύγδαλα Μπραζίλ. Από 20, 35 με 40. 35 με 40, απίστευτα. Εμένα δεν με εκπλήσουν αυτές τις τιμές που εδώ η Φέη Μαυραγάνη χθες το πρωί έκανε θέμα ότι έχουν αυξηθεί, διπλασιαστεί οι τιμές στους ξηρούς καρπούς. Σιγά, έχουμε και τρώμε μύγδαλα, βραζιλιάνικα μύγδαλα, φιστίκια, στραγάλια που ήταν και το πιο φτηνό. Δεν είπε για σταφίδες που τα βάζαμε μαζί κάποτε. Γενικώς έχουμε, είμαστε large και κακώς κάνουμε θέματα για αυξημένες τιμές, για διπλασιασμό τιμών. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε και 30 και 40 και 80. Θα τα πάρουμε τα αμύγδαλα όσο είναι. Θα φάμε και τον μπακλαβάκι, ας έχει 120. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Είμαστε μια large χώρα, ένας λαός πλούσιος. Το αποδεικνύουν διάφορες έρευνες που μας εμφανίζουν καθημερινά υπουργοί, υφυπουργοί και παπαγάλοι. Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν αυξηθεί όμως μόνο αυτά. Έχουμε αύξηση και αλλού. Εμείς σας δείχνουμε εδώ την αλλαγή, κυρίες και κύριοι, από πέρυσι σε φέτος. Τα αρχίδια, τα καθαρισμένα, τα ξεφλουδισμένα. Από 15 ευρώ το κιλό πέρυσι έχουν πάει στα 25 με 30. Σχεδόν το διπλάσιο. Να μπει κι αλμάν, σώτρα ντε ματάντε. Με τέτοιο ράου, άιτε γουτιαβά. Τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Από τα 4,50, 8,5 με 9. Διπλάσιο κι εδώ. Όλοι δε μάν, χάι με τέσσι κρόβα. Είναι η ώρα να πάρουμε τα αρχίδια μας. Ωμέγα 3, λιπαρά. Από 16 ευρώ πέρυσι, 20 με 26. Δεν θα δίνανε 26 ευρώ γιατί έχουν και λιπαρά, ωμέγα 3, τα καλά λιπαρά δηλαδή. Οπότε η ξηρή καρπή είναι superfood, όπως λέμε, θα το πληρώσουμε όσο πρέπει. Δεν έχουμε θέμα σε αυτά. Επίσης και το κοτόπουλο απογειώνεται σιγά σιγά, ενώ δεν έχει φτερά, είναι νεκρό δηλαδή και το τρώμε ως νεκρό, σαν να βγάζει φτερά εκεί από τα ψυγεία και τα κατεψυγμένα και πετάει σιγά σιγά και η τιμή του και το ίδιο. Το μοσχάρι, αν και το έχει βάρος, παρόλα αυτά πετάει και αυτό. Τα παρουσίασε η Φέη Μαυραγάνη με ένα ύφος ότι που φτάσαμε και που οδηγούμαστε, διπλάσια τιμή και τα αμυγδαλάκια και τα στραγαλάκια και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, εμείς είμαστε υπέρ να αυξηθούν κι άλλο γιατί μπορούμε, δεν μας απασχολεί. Θα συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά, θα τρώμε ό,τι θέλουμε, ξηρούς καρπούς, οπουδήποτε. Τώρα θα τρώμε και άλλα γιατί έχουμε και προτάσεις διατροφικές με πρωτεΐνες. Γιατί οι πρωτεΐνες κάνουν καλό, αν έχετε ακούσει τους διατροφολόγους, τη μοντέρνα τάση, τρώτε πρωτεΐνες με λαχανικά. Λοιπόν, έχουμε έναν καθηγητή που θα μας τα πει όλα αυτά, θα μας τα εξηγήσει. Καθηγητής από το Πανεπιστήμιο και περιγράφει τι πρέπει να τρώμε. Δεν διαφέρει η ακρίδα που πολλοί κόσμος ανατριχιάζει στη γεύση και στην αίσθηση όταν την τρώει. Δεν έχει καμία διαφορά από τη γαρίδα. Hi, doctori. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Σωσταρταε, μη τσίγνη πεγιόρι. Εγκαζενταρ, λοβέτε μαγκέ. Η ακρίδα στη γεύση και στην αίσθηση όταν την τρως δεν έχει καμία διαφορά από τη γαρίδα. Δεν είναι ότι θα φάμε την ακρίδα που έχει ίδια γεύση με τη γαρίδα, είναι ότι θα εκτοξευθεί η τιμή της. Και βλέπω τα μελλοντικά ρεπορτάζ και την Φέη Μαυραγάνη σε κάνα δύο χρόνια να λέει ακρίδα. Από 15 ευρώ το κιλό, 30 ευρώ το κιλό, σαν τα αμύγδαλα. Οπότε, εδώ είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μας περιγράφει ότι η ακρίδα, η γαρίδα, σαν την Μπέμπη Τσεσμελή που έλεγε παλιά τα δικά της. Οπότε μπορείτε να φτιάξετε, επειδή είναι και μεσημέρι, μια ακριδό μακαρονάδα. Με κρεμμυδάκι, κόκκινη σάλτσα, ούζο, ταιριάζει. Σβήστε την με κάποιο αλκοολούχο εκεί. Και ακρίδες αγανάκι, πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει με τη φέτα η ακρίδα, είναι ό,τι καλύτερο. Σας δίνουμε ιδέες με κόκκινη σάλτσα. Από πάνω ρίξτηκε κανένα δύο-τρεις ομές που πετάνε και έρχονται γενικότερα. Οπότε είναι και η νέα τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακρίδες, γρίλοι, μπορούμε να τρώμε τους γρίλους, τους οικιακούς, όχι τους άλλους, τους ελευθέρας βοσκής. Τους οικιακούς επιτρέπει να τους τρώμε. Είναι και μάλιστα σνακ όλο αυτό, εκεί που τρώγατε κάτι μπάρες, πάνω αυτά ξεπεράστηκαν. Τώρα έχουμε ακρίδες ή τους ξηρούς καρπούς ή αυτά που ο Μητσοτάκης, τα τρώμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα φάμε και τους γρίλους και τις ακρίδες που είναι σαν τις γαρίδες. Είναι ακριβώς ίδιο και ο κύριος Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος συνεχίζει. Ναι, ήθελα να εμφανιστώ, αλλά δεν το έχουν, το έχουν φάει. Με ένα σνακ σακουλάκι που να τρώω γρίλους. Είναι θέμα. Εσείς τρώτε γρίλους τώρα. Κατάλαβα καλά αυτό, είπατε. Sí, τώρα δεν τρώω. Μου πάει να φέρει εκεί που είχα πάει, αλλά δεν έχω πια. Εντάξει. Πλακώσα στο εργαστήριο και εξαφανιστήκανε. Είχε στο εργαστήριο φοιτητές, φαντάζομαι, ή άλλοι καθηγητές. Είχε στο εργαστήριο σκόνη από γρίλους ή σνακ από γρίλους. Ψητούς, στη σούβλα, δεν ξέρω, στο μικροκυμάτων και πάνω που ήθελε να τα βγάλει εκεί με το σακουλάκι να τα τρώει στους δεκατιανούς που εμφανίστηκε, του τα φάγανε οι άλλοι εκεί, οι φοιτητές, ξέρω ότι φάγανε, πίνα, είχε πέσει μεγάλη, πήγαν να πάρουν μπάμιες, είδαν 7 ευρώ το κιλό, σου λέει καλύτερα γρίλος, που ακόμη δεν τον έχει πάρει χαμπάρι η αγορά, δεν έχει μπει σε κανένα χρηματιστήριο γρίλου ή χρηματιστήριο ακρίδας, γιατί με τον μπαίνει κάποιος εκεί, εκτοξεύονται οι τιμές, το γνωστό καρτέλ. Οπότε ο κύριος Μαθιόπουλος στεναχωρήθηκε που δεν είχε τους γρίλους να τους φάει. Τον κοιτούσαν όλοι. Στην ίδια εκπομπή βγήκε και μια διατροφολόγος που λέγεται Σοφία Φάτε. Έτσι είναι το επίθετό της, η οποία μας είπε για τους γρίλους. Σαφώς και στον κόσμο ακούγεται κάτι παράξενο. Γιατί δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας όλο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να το συνηθίζει, γιατί σαφώς και δεν θα βλέπεις το πιάτο το ένα γρίλο, θα το βλέπει, όλα αυτά θα είναι σε μορφή σκόνης. Δηλαδή εσείς μας λέτε ότι ενδεχομένως ένα έντομο να έχει μεγαλύτερη διατροφική αξία από ένα κομμάτι, από μια μπριζόλα παραδείγματος χάρη. Ναι, έρευνες έχουν δείξει ότι η πρωτεΐνη του τουλάχιστον είναι πολύ περισσότερη από ό,τι έχει το κρέας. Και τα παίρνεις και έτοιμα. Και δεν χρειάζεται ούτε να λερώνεις τη γάνια εκεί, ξέρω εγώ, σχάρες ή οτιδήποτε άλλο. Το τρως κατευθείαν και έχει περισσότερη πρωτεΐνη από ό,τι έχει μια μπριζόλα. Πολύ ωραία μας τα λέει εδώ η κυρία Φάτε. Είναι διατροφολόγος. Εδώ επιμένει ο Δημήτρης, ακροατής, λέει ακριδάκι σημιακό. Πολύ ωραίο, είναι το ψηλό αυτό. Το ακριδάκι δεν είναι το άλλο που είναι μεγάλη η ακρίδα. Μεσημέρι είναι γι' αυτό. Αν τώρα όλα αυτά δεν σας καλύπτουν, όλα αυτά που νιώθω ότι κάποιους δεν μας καλύπτουν, γιατί είμαστε προκατηλημένοι, δεν τρώμε άλογα, δεν τρώμε ακρίδες, δεν τρώμε κατσαρίδες όπως οι Κινέζοι, δεν τρώμε γρίλους και λέμε τι είναι αυτά που μας πάνε. Βέβαια τρώμε κοκορέτσια, έντερα, πλεμόνια όπως τα λένε. Κάποιοι αυτά τα τρώμε. Δεν έχουμε θέμα. Με το γρίλο έχουμε κολλήσει και την ακρίδα που είναι σαγαρίδα. Αν δεν σας καλύπτουν όλα αυτά, έχουμε μια πρόταση που δεν θα σας ρωτήσουμε αν σας καλύπτει. Γιατί ξέρουμε ότι οι Έλληνες το τρώνε έτσι κι αλλιώς. Αν έχεις 6 παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις 4 πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Άντε καλή όρεξη, ξεκινήσαμε με διατροφικές προτάσεις, όμως είναι και χρήσιμες, γιατί βοηθάμε και στην ενδυνάμωση, στη φυσική κατάσταση, οι πρωτεΐνες πάντα κάνουν καλό, το λένε και οι ειδικοί. Διαλέγετε και παίρνετε όλα αυτά που σας αναφέρουμε, τρώγονται. Τώρα εσείς κάποια από αυτά τα τρώτε, κάποια όχι, κάποια θα τα φάτε, για τους γρίλους λέω και την ακρίδα γαρίδα. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί έχουμε επιλογές διατροφικές. Είναι και μεσημέρι, ξαναλέω. Μαγειρεύετε κάποιοι ή πεινάτε κάποιοι. Όμως έχουμε και ευτυχισμένους εργαζόμενους. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έχουμε εργαζόμενους που έχουν ισχύ. Σε αυτόν τον τόπο, τα τελευταία, πόσα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, 6 χρόνια από το 19, έχουμε εργαζόμενους, έχουν δημιουργήσει τους εργαζόμενους με ισχύ. Δηλαδή, έρχεται ο εργοδότης να σου πει κάτι, χτυπάει την πόρτα, αν του πεις παίρνα παιδί μου, όρθιος εσύ πάντα, ο εργαζόμενος, σου λέει τι θέλει ο άλλος και του λες ευχαριστώ, θα εξετάσω το αίτημά σου και θα σε ειδοποιήσουμε. Κάπως έτσι αυτή την εικόνα έχει η Κεραμαίος για τους εργαζόμενους. Υπάρχει μια βασική αρχή στο εργατικό δίκαιο που λέγεται το αδιαίρετο της αδείας. Δηλαδή ότι η προτεραιότητα είναι ο εργαζόμενος να την παίρνει ενιαία την άδεια για να ξεκουράζεται. Mm-hmm. Σήμερα, πριν το νομοσχέδιο, μπορεί να το σπάσει αυτό στα δύο. Υπάρχει μια ευελιξία. Mm-hmm. Έρχεται εργαζόμενος και σου λέει: εμένα το παιδί μου συμμετέχει σε αθλητικούς αγώνες. Θέλω να έχω τη δυνατότητα να ζητήσω μια μεγαλύτερη κατάτμιση. Τουλάχιστον όμως με μια εβδομάδα μέσα. Γιατί να το αρνηθείς αυτό? Άρα, τι ρυθμίζει η διάταξη? Δίνει μια μεγαλύτερη ελευθερία μόνο στο αίτημα του εργαζομένου. Το τονίζω. Στο τι θα ζητήσει ο εργαζόμενος. Άρα, του δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία ενδεχομένως για να συμφιλειώσει και καλύτερα με βάση πραγματικές του ανάγκες την οικογενειακή του ζωή με την επαγγελματική. Λένε ότι παρανόμως είναι κάτι που ήδη συμβαίνει και έρχεστε να το νοημοποιήσετε. Γιατί σε πολλούς χώρους, στους χώρους για παράδειγμα των τραπεζών, πολλών επιχειρήσεων με γραφείο, ήδη έχουν σπάσει άδειες μες στον χρόνο. Πω κάτι, θεωρώ πολύ σημαντικό να δώσουμε μεγαλύτερες ευελιξίες. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει μεγαλύτερη ευελιξία ο εργαζόμενος εδώ πέρα. Ναι, αλλά έχει και ο εργοδότης πλέον μεγαλύτερη ευελιξία με αυτό. Μια αλλά έχει και ο εργοδότης πλέον μεγαλύτερη ευελιξία με αυτό. Αφορά μόνο το αίτημα του εργαζόμενου και του δίνει με μεγαλύτερη ελευθερία. Και αν ο εργοδότης ζητήσει σε έναν εργαζόμενο να σπάσει την άδειά του μία εβδομάδα στις αρχές Ιουλίου, μία εβδομάδα στις αρχές Αυγούστου και μία στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν προβλέπεται. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά τα συζητάμε σε μία αγορά εργασίας. Ο εργαζόμενος έχει πάρα πολύ μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι είχε πριν από 5 χρόνια. Έχει πάρα πολύ μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι είχε πριν από 5 χρόνια. Όχι μόνο ισχύει, έχει και εισόδημα μεγαλύτερο από πριν 5 χρόνια και παίζει τον εργοδότη στα δάχτυλα. Αφού μεθαύριο οι εργοδότες θα κατέβουν, δεν κατέβουν στην απεργία εργαζόμενοι, δεν έχουν λόγο. Εδώ ακούμε την κυρία Κεραμαίος πώς το έχει στο μυαλό της και πώς βλέπει ότι δουλεύει όλο αυτό. Δεν έχει δουλέψει, δεν ξέρει τίποτα τι συμβαίνει μέσα στις επιχειρήσεις και φαντάζεται ότι έχει δώσει αυτή την ισχύ στον εργαζόμενο που θα πάει και θα πει στον εργοδότη πότε ακριβώς θα πάρει άδεια ή. Αν έρθει ο εργοδότης και του πει θα πάρεις μια εβδομάδα τώρα, μια εβδομάδα μετά, σε ποια επιχείρηση δεν έχει ακουστεί αυτό, να πει ο εργαζόμενος έχω ισχύ, μου το πει και Κεραμαίος και δεν πρόκειται, εγώ θα πάρω την αδιαίρετη άδεια και διάφορα άλλα τέτοια που μόνο στο μυαλό της Κεραμαίος ισχύουν. Πουθενά άλλου. Ούτε νόμοι, ούτε διατάξεις, ούτε προστασία εργαζόμενου, ούτε επιθεωρήσεις εργασίας που τις έχουν ξεδοντιάσει έτσι κι αλλιώς. Και βγαίνει η κυρία Κεραμαίος περιχαρής και μας ανακοινώνει ότι έχει ισχύ ο εργαζόμενος. Τα τελευταία 5 χρόνια κυρίως. Και βλέπουμε και παρακολουθούμε και ξέρουμε όλοι από το περιβάλλον πόσο μας κοροϊδεύει Κεραμαίος όταν λέει αυτά. Στην κυρία Κεραμαίος για το 13ωρο το περίφημο, που δεν είναι 13ωρο όπως λέει Κεραμαίος, αλλά είναι για κάποιες μέρες το χρόνο και. Σε αυτό το θέμα απάντησε ο γνωστός εργατολόγος δικηγόρος Αλέξης Μητρόπουλος. Ναι. Θα ήθελα να πω στην πρώην φοιτήτριά μου και υφυπουργό που φιλοξενήσατε νωρίτερα ότι μέχρι τώρα ο εργοδότης για να απασχολήσει 5 επιπλέον ώρες πλέον του 8ωρου που απαγορευόταν να απασχολήσει τον ίδιο εργαζόμενο έπρεπε να προσλάβει έναν εργαζόμενο άλλον που θα τον πλήρωνε, θα του στήσει 600 ευρώ τουλάχιστον. Ενώ τώρα με το 13ωρο κύριε καθηγητά... 100 ευρώ μόνο. 100 ευρώ μόνο. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση καταργεί τις ασφαλιστικές εισφορές στην προσάυξηση των 5 ωρών επιπλέον, στον εργοδότη είναι πάυθυνο να απασχολεί τον δικό του εργαζόμενο με πάυθυνες υπερορίες, διότι καταργεί τις ασφαλιστικές εισφορές στην προσάυξηση αντί να προσλάβει άλλο εργαζόμενο. Πολύ ωραία και νοικοκυρεμένα. Έτσι Κατακτά ισχύ ο εργοδότης, όχι ο εργαζόμενος που λέει η κυρία Κεραμέως. Το έχουμε καταλάβει, το βλέπουμε, το ξέρουμε, αλλά εδώ τεκμηριώνεται και με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε τον Αλέξη Μητρόπουλο, τι ωραία που τα έχουν φροντίσει, να μην υπάρχει προσάυξηση, να μην υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές στην προσάυξηση και έτσι να του δίνει την ευκαιρία του εργοδότη, όχι του εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος θα πηγαίνει το πρωί, θα φεύγει τη νύχτα, από τη μία νύχτα στην άλλη νύχτα και θα είναι και ευχαριστημένος. Και προς το παρόν είναι για 37 μέρες το χρόνο, όπως έχουν πει, τα 13 ώρα, αλλά σιγά σιγά αυτό θα αυξάνεται μέσα από υπόγειες διατάξεις που περνάνε νύχτα σε κάτι νομοσχέδια. Και επειδή εσείς το ζητήσατε και βρήκε ένα σε μια ταβέρνα που της είπε ότι θα προτιμούσε να δουλεύει 385 μέρες το χρόνο αντί για 365, θα τα κάνει αυτά η Κεραμέως με την ταχύτητα που έχει πάρει, γιατί έχει δώσει ισχύ στους εργαζόμενους. Και όλα αυτά συμβαίνουν επί Κυριάκου Μητσοτάκη και πρέπει να προσέχουμε μην το χάσουμε, γιατί θα χαθούμε. Θέλουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, είτε είναι οικονομικοί παράγοντες, είτε είναι πολιτικοί παράγοντες διάφοροι, νοματέοι διάφοροι, παραγονταρέοι, να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ναι. Όμως δεν θα ρίξουμε το Μητσοτάκη για να καταστρέψουμε την πατρίδα μας. Με συγχωρείτε, έχει απόσταση. Γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή λίγη ανάγνωση να ξέρει κανείς, γραφή και ανάγνωση, και λίγο να βλέπει το γύρο του, το περιβάλλον. Το διεθνές περιβάλλον. Το διεθνές, ευρύτερο και λίγο πιο μακρύ από εμάς, θα καταλάβει ότι εμείς είμαστε ένας παράγων σταθερότητας, ο οποίος παράγων σταθερότητας οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτόν που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Μα προφανώς μας αρέσει. Ποιος δεν θέλει να δίνει 30 ευρώ το κιλό τα αμύγδαλα? Ποιος δεν θέλει να δίνει 7 ευρώ το κιλό τις μπάμιες? Ποιος δεν είναι ευχαριστημένος? Ποιος δεν θέλει να έχει εργαζόμενους με ισχύ? Ποιος δεν τα θέλει όλα αυτά? Να δουλεύει 13. Τι 13? Και τι κάνεις τις επόμενες ώρες? Τα άλλες 10 ώρες. Τι κάνεις αυτές τις ώρες? Κοιμάσαι και βολοδέρνεις? Όχι. 24 ώρες δουλειά. Γιατί αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα χάσουμε αυτή τη σταθερότητα μιας κυβέρνησης διαπλοκής, συγκάλυψης, αρπαχτών γενικότερα. Πριονίσματος των θεσμών και κουρελιάσματος του συντάγματος. Ποιος δεν θέλει αυτή την κυβέρνηση να υπάρχει? Αν φύγει την επόμενη μέρα, έχουμε όλοι χαθεί. Αν αύριο πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό το ρίξω, παιδάκι. Πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν το θέλω το Μητσοτάκη, να πέσει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Κυβέρνηση έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό το αποφασίσει ο λαός, κύριε Γεωργιάδη. Δεν το πείτε εσείς. Θα πάμε σε εκλογές. Και τι θα κάνουν εκλογές? Τι δημοσκοπήσεις βλέπετε? Όχι, βγάλει κάλπη. Τι μου λέτε, βγάλει κάλπη? Να μην ξανακάνουμε εκλογές. Όχι, αυτό θα σημαίνει. Να μην κάνουμε εκλογές τότε. Φυσικά θα κάνουμε. Αλλά μην μου λέτε ότι αν πέσει ο Μητσοτάκης δεν θα έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα. Βεβαιότητα δεν υπάρχει. Φυσικά θα. Χαμός θα γίνει. Δράμα θα πάνε όλα. Όχι, βγάλει κάλπη. Τι μου λέτε, βγάλει κάλπη? Αλλά μην μου λέτε ότι αν πέσει ο Μητσοτάκης δεν έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα. Βεβαιότητα δεν υπάρχει. Φυσικά θα. Χαμός θα γίνει. Μπορεί να γίνει. Δράμα θα πάνε όλα. Στο κελί της φυλακής καταλήγει, κυρίες και κύριοι, η μακρά δικαστική περιπέτεια του Νικολά Σαρκοζή. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για την υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη του Καντάφη. Ο ίδιος μιλά για σκανδαλώδη αδικία σε βάρος του. Στο κελί 33. Ο Σαρκοζή στο Παρίσι όμως, οπότε και φυλακή στο Παρίσι, δεν πάει να είσαι στο Παρίσι, είναι αλλιώς, δεν είναι τώρα Κορυδαλός, δεν είναι εδώ οι δικές μας. Έτσι λοιπόν ο Σαρκοζή, δυνατός, μας είχε βοηθήσει παλιά, φίλος της Ελλάδας και αυτός, μπαίνει φυλακή γιατί κάτι χρηματοδοτείς, μια σκευωρία, όπως γίνονται πάντα σκευωρίες στους ηγέτες των λαών, γιατί πάντα κάποιοι όταν δεν έχουν να βρούνε κάτι, ανακαλύπτουν σκάνδαλα. Αν εφαρμοζόταν και εδώ δικαιοσύνη, ο Μητσοτάκης θα πρέπει να είχε μπει τον πρώτο χρόνο φυλακή. Από το πρώτο σκάνδαλο των υποκλοπών. Εδώ είναι ο έκτος χρόνος και ακούμε διάφορους να λένε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα καταστραφούμε όλοι. Ποιος θα λέει τώρα αυτά που ακούγαμε πριν, ο Άδωνης βεβαίως, ότι δεν χρειάζονται εκλογές, ότι δεν το λέει έτσι, ότι μη μου λέτε για κάλπη, γιατί η κάλπη βγάζει και πράγματα που δεν αρέσουν στον Άδωνη Γεωργιάδη και θα κινδυνεύσει η χώρα και θα κινδυνεύσει η σταθερότητα. Ποιος μιλάει? Ό,τι είναι ο Νικολάς Σαρκοζή στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα. Ό,τι είναι ο Νικολάς Σαρκοζή στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το κόμμα που είναι ο καταλύτης που θα ανανεώσει, θα ενώσει και θα εγγυηθεί την προοδευτική συνεργασία που θα κάνει την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πάνω κάτω τι ώρα για να είναι κάποιο σπίτι? Γρήγορα! Πολύ γρήγορα θα φανεί μπροστά σου ξαφνικά. Ναι, να μας πει όμως ο Φάμελος τι ώρα θα γίνει όλο αυτό, γιατί επειδή δουλεύουμε και έχουμε ισχύ οι εργαζόμενοι, πρέπει να είναι κάποιο σπίτι για να έρθει η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να λάβει μέρος σε διαβουλεύσεις ώστε να φτιάξει ένα μεγάλο μέτωπο όπως λέει. Και είναι πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά, γιατί να απαντάμε και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι θα γίνει αν φύγει ο Μητσοτάκης? Έρχεται ο Φάμελος. Το βλέπουμε όλοι, το θέλουμε όλοι. Γιατί όχι δηλαδή. Οπότε ετοιμάζεται ένα τραπέζι κοινής δράσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμος, όχι μόνο προγραμματικά, αλλά και ως πολιτική απόφαση, να κάτσει άμεσα στο τραπέζι της κοινής δράσης και της προοδευτικής διεξόδου. Και με τι γόβα θα το συνδυάσω? Εμείς είμαστε εδώ, δηλώνουμε παρόν. Μαρή Σαντάλ, εσύ. Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις με τη δεξιά της διαφθοράς. Άιντε, ο Θεός μαζί σου. Έτσι λοιπόν, έχουμε κοινό τραπέζι. Έχουμε τραπέζι που λέμε, απόψε τρώμες τους Φάμελους. Κάπως έτσι ετοιμάζεται το προοδευτικό μέτωπο. Το οποίο προοδευτικό μέτωπο, όποτε έχει διοικήσει αυτόν τον τόπο, έχει εφαρμόσει αντιδραστικές πρακτικές. Όπως ακριβώς εφαρμόζει αντιδραστικές πρακτικές και το μη προοδευτικό μέτωπο. Και σε άλλους τόπους, όχι μόνο. Είναι μια μόδα που γίνεται γενικώς. Το προοδευτικό έχει να κάνει με την ταμπέλα του αυτοπροσδιορισμού. Όχι με την πράξη, γιατί ως προοδευτικοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ κόψαν το ΕΚΑΣ από τους πιο φτωχούς ανθρώπους αυτού του τόπου, επειδή ήταν ακριβώς αριστερό, ρίζοσπαστικό και προοδευτικό μέτωπο. Και τώρα ετοιμάζονται να ξανακάτσουν στο τραπέζι για να έρθουν να εφαρμόσουν και άλλα προοδευτικά τέτοιου τύπου μέτρα. Ευτυχώς έχουμε δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε μια χώρα να υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι το αποκούμπι των αδυνάτων. Εδώ λειτουργεί άψογα η δικαιοσύνη. Η υπόθεση των Ντεμπών το αποδεικνύει καθημερινά. Και ευτυχώς να την έχουμε και να την κρατήσουμε πρέπει. Γιατί αν δεν έχουμε την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα γίνει αυτό που λέει η βούλτεψη. Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, γιατί αν δεν έχουμε, πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι από ό,τι κάνουμε. Άιντε, ο Θεός μαζί σου. Στον αγύριστο να πας, φτωχή μου, κυρούλα. Και εσύ στο τρίβελο, και ακόμα παραπέρα. Κατσικοπόδαρη. Έτσι λοιπόν, άμα δεν έχουμε δικαιοσύνη, θα πρέπει όλοι να φύγουμε. Και θα ακούσουμε τώρα μια καταγραφή των όσων έχουν γίνει στη δικαιοσύνη για το κορυφαίο θέμα των Ντεμπών. Από του εγκλήματος των Ντεμπών από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. Το ένα είναι τέλος Αυγούστου, όταν ο κ. Μπακαΐμς ο εισαγγελέας εκεί έκλεισε τσατραπάτρα, παρά το ότι πρόεδρος του Αρείου Πάγου πολύ ευχαριστημένοι από τη δουλειά που έγινε εκεί, αλλά μόνο αυτοί είναι ευχαριστημένοι από ό,τι φαίνεται. Όλοι οι υπόλοιποι που έχουν μια ελαφριά γνώση δεν είναι ευχαριστημένοι. Την κλείνει λοιπόν εκεί την υπόθεση, τα στέλνει στους επόμενους. Ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα, όταν ο εισαγγελέας εφετών, πια ο κύριος Τσόγκας, μέσα σε μια εβδομάδα διάβασε 60.000 σελίδες και έγραψε και δικές του 1.000 σελίδες. Τσάτρα πάτρα, θα έλεγε κάποιος, αλλά όχι. Ο Άριος Πάγος ευχαριστημένος και με αυτή τη διαδικασία. Άρα, εμείς δεν ξέρουμε, είμαστε λαϊκιστές άσχετοι και εκτός περιβάλλοντος. Και ένα τρίτο, το προέβλεψε χτες στο Σύνταγμα. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης είναι ο γιος της νεκρής στο έγκλημα Μαρίας Εγούτ, 55 ετών. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης λοιπόν αναφέρεται σε αυτά τα δύο περιστατικά, ας τα πούμε, που σας ανέφερα και εγώ τώρα, και προβλέπει κάτι που θα γίνει σήμερα, που τελικά έγινε σήμερα, και άρα τρεις φορές η δικαιοσύνη, θα ακούσουμε τι ακριβώς, τρεις φορές η δικαιοσύνη επιτέλεσε το έργο της ώστε να είναι ευχαριστημένη η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Εγώ θα σας πω τι θα γίνει αύριο, με την ευχή βέβαια να πέσω έξω. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πέσω έξω, γιατί πλέον έχουμε μάθει ότι πάντα συμβαίνουν περίεργες συμπτώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς τυχαίνουν όλα με ένα μαγικό τρόπο ακριβώς στη σωστή ημερομηνία. Στις 28 Αυγούστου δημοσιοποιείται το πόρισμα της πυροσβεστικής. 29 Αυγούστου εμφανίζεται η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους και την ίδια μέρα κλείνει ευνηδιαστικά η ανάκριση. Τυχαίο? Όχι. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι πριν από δύο εβδομάδες, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, είχε γίνει γνωστό ότι μια ομάδα δικηγόρων μας θα πήγαινε στις 11 το πρωί στη Λάρισα για να καταθέσει υπόμνημα με την υποστήριξη 35 οικογενειών θυμάτων για σοβαρές εκκρεμότητες της ανάκρισης. Δείτε λοιπόν συμπτώσεις που συμβαίνουν. Τρεις ώρες νωρίτερα, στις 8 το πρωί της ίδιας ημέρας, ο εισαγγελέας εφετών πρόλαβε να στείλει τις περίφημες 996 σελίδες προτάσεών του που συντάχθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ίσα ίσα πρόλαβαν να εκδοθούν με αποτέλεσμα να θεωρηθεί εκπρόθεσμο για 3 ώρες το υπόμνημα που καταθέσαμε οι συγγενείς. Το ίδιο ακριβώς φοβάμαι ότι θα γίνει και αύριο το πρωί, γιατί αύριο είναι η μέρα που επιτέλους, μετά από 1 μήνα καθυστέρησης, αναγκάζεται πλέον να συνεδριάσει η ολομέλεια της ΔΡΑΣ για να ασχοληθεί επιτέλους με το σοβαρότητο θέμα της πυρασφάλειας στα τρένα. Ένα θέμα που οι τεχνικοί μας σύμβουλοι το κυνηγάνε εδώ και 2 χρόνια και συνέχεια βρίσκουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Γιατί αν αποδειχθεί, που τώρα επιτέλους αποδείχθηκε, πέραν πάσης αμφιβολίας, πρωτοπιστοποιημένο γερμανικό εργαστήριο, δημιουργεί ζήτημα άμεσων κακουργηματικών διώξεων για τους υπευθύνους. Αυτούς που η ανεξάρτητη δικαιοσύνη δεν θέλει να δει και να κατηγορήσει. Μακάρι να πέσω έξω, το ξαναλέω, αλλά επειδή η ιστορία έχει την κακή συνήθεια να επαλαμβάνεται, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν για άλλη μια φορά σε χρόνο ρεκόρ η πρόεδρος εφετών Λάρισας υπογράψει συμφωνώντας στο ελλιπές κατηγορητήριο χωρίς να απαντήσει σε κανένα από τα αιτήματά μας. Και τι έγινε σήμερα το πρωί? Η πρόεδρος εφετών έκλεισε επίσης την υπόθεση, ενώ σήμερα συνεδριάζει η ΡΑΣ, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, για να εξετάσει αυτό το αίτημα το κομβικό που έχουν θέσει οι συγγενείς. Προς το μεσημέρι απόγευμα θα γίνει συνεδρίαση, για να δούμε αν τα καθίσματα ήταν πειράντοχα, γιατί είναι κομβικό αυτό το θέμα, επειδή αποδεικνύεται ότι από την φωτιά, η φωτιά επεκτάθηκε και λόγω των καθισμάτων, είναι υποχρεωμένα τα τρένα να έχουν ειδικά καθίσματα που σε περίπτωση φωτιάς να μην επεκτείνεται η φωτιά, να σταματάει με κάποιο τρόπο. Δεν συνέβη αυτό, αυτό είναι κακούργημα για όσους εμπλέκονται σε αυτό και το κυνηγάνε οι συγγενείς, οι δικηγόροι τους εδώ και καιρό. Τελικά κατάφεραν η ΡΑΣ να συνεδριάσει μετά από αίτημα και του ΕΟΔΑΣΑΜ για αυτό το θέμα και θα έβγαζε ένα πόρισμα. Όμως τι κάνει η εισαγγελέα εφετών? Την κλείνει σήμερα το πρωί την υπόθεση πάλι βιαστικά, τρίτη φορά, χωρίς να συμπεριλάβει μέσα σε αυτό το υλικό το αποτέλεσμα, τη γνώμη, το συμπέρασμα, το πόρισμα της ΡΑΣ. Τα έλεγε χτες βράδυ στο Σύνταγμα, στη συγκέντρωση που έγινε για άλλη μια φορά, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης και ευχόταν να μην πέσει μέσα. Έπεσε και σε αυτό. Πια οι συγγενείς και οι δικηγόροι ξέρουν από πριν τι θα συμβεί. Το έχουν δει μια φορά, 2 φορές, τρίτη φορά, ξέρουν ακριβώς. Και όλο αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Χωρίς ίχνος ντροπής και χωρίς ίχνος τσίπας. Και από όλο αυτό βεβαίως η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι ικανοποιημένη έτσι όπως λειτουργεί. Και όπως λένε όλοι, στη δίκη θα δούμε τα θέματα και βιάζονται όλοι ξαφνικά να γίνει μια δίκη. Χωρίς όμως πορίσματα, χωρίς έρευνα ουσιαστική, χωρίς φακέλους συμπληρωμένους όπως θα έπρεπε, με αιτήματα να εκκρεμούν, με μάρτυρες που δεν έχουν περάσει ούτε απ' έξω, ούτε απ' τη Λάρισα. Περνάνε απ' έξω και δεν τους καλούν μέσα. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν συμβαίνουν στην ελληνική δικαιοσύνη και κυρίως μην χάσουμε το Μητσοτάκι γιατί έχουμε σταθερότητα και δείτε τι γίνεται αλλού. Γιατί τέτοια μπανανία θέλει και τέτοιον πρωθυπουργό. Δεν γίνεται να γίνει διαφορετικά. Σύν' ότι θα έχουμε και 30 ευρώ τα αμύγδαλα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει, πείτε αυτά που θέλετε και νομίζετε. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις. Απόστολε, καλή εβδομάδα. Επίσης. Τι κάνεις? Καλά. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για την παρουσία στο φεστιβάλ, στο αυστηρό κοινό των κομμουνιστών, για άλλη μια φορά. Επίσης να πω για το κείμενο του Θήμιου του Καλαμού, και δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Νατάσης Λοφελιού. Πραγματικά συγκλονιστικό. Γεια σα, Αποστολή. Γεια. Πώς είσαι, καλά? Καλά. Είμαι την Τετάρτη στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ με τη Μικρή και βλέπουμε τον Καραγκιόζη που κάνει τον πεθαμένο για να μην πληρώσει τα χρέη που έχει. Και μου θύμισε τον άλλο τον Καραγκιόζη, τον έστω αισθητικό, τον γιατρό που είχε μπει στην Δατική για να μην. Για να μην δικαστεί. Ναι, για να μην πάει στο δικαστήριο, ναι. Εσείς χρειάστηκε να πάει στην Δατική. Ήμουνα, τώρα είμαι στο θάλαμο. Τώρα είσαι στο θάλαμο τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα λένε, παίρνουν τηλεθεατέ και μα λένε ότι είστε έξω στον δρόμο σε ένα καφέ. Γι' αυτό πήρα να σα ρωτήσω. Λοιπόν, ωραία. Καταρχήν, να σα ευχαριστούμε για χθες. Παρόλο που δεν καταφέρουμε να σα δούμε χθες, γιατί πρέπει να φύγουμε τη Μικρή, που σε χαιρετήσαμε κιόλας. Εσύ είσαι που πέρασε μπροστά από όλους για να φύγεις με το παιδί. Ναι, εγώ. Αφού σου κάποιο να σου πάρω τηλέφωνο, δεν σου είπα. Μπράβο, πολύ διακριτικά έφυγες. Κανείς δεν σε πήρε χαμπάρι. Εύχομαι πάντα καλά. Τίποτα άλλο έχω να πω. Να σου πάντα καλά.

κάνω. Δεν έχω. Δεν δύναμαι. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχω. Για... Δεν έχω να εξυπηρετήσω. Αποσιάζει ο κύριος Χατζηνικολάου. Δεν έχω το συγκεκριμένο προϊόν. Ποιο προϊόν, κύριε? Το Χατζηνικολάου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε. Με νομίσματα δεν κάνουμε δουλειά. Μπορείτε να σημειώσετε το όνομά μου να του το δώσετε τουλάχιστον. Δεν με ενδιαφέρει καν. Α, πολύ ωραία. Καλώς, κύριε. Εντάξει, Κωστής Παλαμάς. Κωστής Παλαμάς. Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι το αληθινό σας όνομα. Γιατί είπα εγώ ότι είπα το όνομά μου. Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας? Όχι. Όχι, δεν θέλετε. Καλώς. Εντάξει. Εγώ θα το ξαναδώ τον κύριο Χατζηνικολάου. Θα... και θα μου κάνει τα μούτρα κρέας. Α, έτσι. Ναι, ωραία, έτσι. Ωραία. Κι άμα σ' αρέσει. Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει, Κωστής Παλαμάς. Συγγνώμη, είστε κάτι εκεί πέρα και σηκώνετε το τηλέφωνο. Ναι, είμαι κάτι. Τι κάτι, άνθρωπος είμαι κάτι. Είναι τρόπος αυτός που μιλάτε. Πώς σας μιλάω, όπως σας πρέπει. Είστε πολύ εριστικός και νομίζω ότι. Είμαι εριστικός, ναι, δεν κατάλαβα. Είμαστε ίσα και όμοια. Για να σας μιλάω κάπως. Θα σας μιλάω στο σκουπίδι, όπως σας αξίζει. Με γνωρίζετε, κύριε. Από την όψη, ναι. Από την όψη, γιατί που με βλέπετε, με παρακολουθείτε. Από την κόψη τότε. Του σπαθιού την τρομερή. Τέλος πάντων. Εσύ το είπες. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Ναι. Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε, κύριε. Ναι, μην χαθούμε. Είτε Παλαμάς, είτε Σολομός, θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, όχι Πέστροφας. Ναι. Γεια σας, γεια. Μα τι τρόπος είναι αυτός. Μα πήρε και ο άλλος εδώ να ζητήσει τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου και έπεσε στον αρμόδιο. Και ακούσαμε ένα τηλεφώνημα μέσα σε αυτό το μέρος του λαού. Ένας γιος μιλάει για τη μητέρα του που δουλεύει 24 χρόνια στο κρεοπωλείο σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα, έτσι κι αλλιώς όλα μεγάλες αλυσίδες είναι. Και έχει προβλήματα στη μέση. Το κρεοπωλείο δεν είναι απλά σηκώνω το χέρι και κάθε μέρα κάνω μια χειρονακτική εργασία πολύ βαριά. Κουβαλάει παγωμένα, κατεψυγμένα με κρέατα πολλών κιλών στον ώμο, στην πλάτη ή οπουδήποτε. Είναι πολύ βαριά δουλειά μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, όμως έτσι είναι. Και παίρνει 970 ευρώ μετά από 24 χρόνια, όταν ο τζίρος των σούπερ μάρκετ και από τα κρέατα που κόβει η κυρία είναι 500 εκατομμύρια σε 7 μήνες. Ας μιλήσουμε για το τι ακριβώς είναι βία. Ας κάνουμε μια ωραία κουβέντα και να καταδικάσουμε όλη τη βία από όπου και αν προέρχεται, γιατί αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό που όλοι αποκαλούμε βία. Το θεωρούν ως μια κανονικότητα και ότι πρέπει κάποιοι και ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένη η κυρία που έχει και δουλειά 24 χρόνια και είναι σακατεμένη και παίρνει 970 ευρώ μετά από 24 χρόνια και να ακούει στις ειδήσεις και παντού ότι τα σούπερ μάρκετ έβγαλαν αυτό το τζίρο μόνο μέσα σε 7 μήνες. Τελεία σε αυτά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος, ο Γιώργος Νταλάρας, το 1949. Είναι 75 χρόνων. Τον βλέπεις και λες είναι 60 χρόνων, δεν του φαίνεται καθόλου. Έχει αναβαπτιστεί, έχει μια ζωτικότητα και μια σοφία πια φαίνεται και μια γλύκα. Εκπέμπει μια γλύκα όπου βρεθεί. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι μαζί με τη Μαρινέλα. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί και ο ίδιος πάρα πολύ γλυκός. Χατζηδάκης είναι και στίχη και μουσική. Γιώργος Νταλάρας, Μαρινέλα με τις πολύ ωραίες δεύτερες.